कोई अच्छा नहीं है उसमें। ठीक, अब जो है इंतकाल जब हो जाता है तो आखिर में पेटियां निकल जाती है, चीये निकल जाते हैं, चने लोग पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। याद रखिए कि शरीयत की रूह से ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जो कुछ आप कर सकते हो क्या है, जो रसूलुल्लाह की एक हदीस है जो हसन दर्जे की, आपने फरमाया कि अपनी मैयत पर सूरह यासीन पढ़ो। उल्मा इसकी शरह में लिखते हैं, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इससे मुराद है मौत के वक्त पढ़ो ताकि आसानी हो, बाद नहीं हो, वक्त। मैयत से मुराद ये कि जो अब मौत यकीनी है, जिस पर सकरात की हालत में चले गया, नजा जिसको बोलते हैं, तब पढ़ो। अब हमने तो वो छोड़ दिया, मरने के बाद पढ़ते पढ़ते हैं उसके बाद, है ना। और बहुत सी बार लोग कब्रस्तानों में सूरह यासीन पढ़ते हैं। सूरह यासीन याद रखिए, सूरह यासीन कुरान की एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह फरमाता है हम किसके लिए पढ़ते हैं सूरह यासीन, बिलखुसूस मैयत के लिए। कुरान क्या कहता है देखें, सूरह यासीन में कहा लिमन काना हयन, ऐ नबी इस सूरत से जिंदों को डरा दो। पर हम किस पर पढ़ रहे हैं सूरत, क्या करी लिमन कान हयन, अपने अतराफ के जिंदों को डरा दो इस सूरत से, सूरह यासीन से। हम मुर्दों में पढ़ते हैं उसको, यहां मुराद है जो मर रहा है, मरने की करीब है, नजाम है, पढ़ना चाहिए। तो कुरान का बस ये इतना हिस्सा मौत के वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद लोग पारी खत्म करो बोलते हैं और 100-100, 200-250 कुरान, 100 कुरान ईसाल कर देते हैं उठा के। इंशाल्लाह ईसाल सवाब एक तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह होंगी आपके सामने, पूरा उनवान है ईसाल सवाब, उसमें ये बातें आएंगी। बहरहाल आप जब सवाल कर सकते हैं तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बीजे निकालते, बीज होते बहुत से लोग भर के रखते हैं और उसको पढ़ते हैं, मेरा ये भी रसूल सुनना से साबित नहीं। आपको कुछ पढ़ना है तस्बीहात तो एक तो उंगलियों पर पढ़िए, आप सीधे हाथ रसूल सी तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सीधे हाथ के उंगलियों पर तस्बीहात पढ़ा करते थे, उल्टे हाथ पर नहीं पढ़ते थे आप, सीधे हाथ पर सिर्फ रसूलुल्लाह, सीधे हाथ पर पढ़ना चाहिए पैरियों पर। दूसरा मखसूस कुछ ही तस्बीहात जो हाथ पे आप गिनकर पढ़ते थे, बकिया तो अनलिमिटेड है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये लिमिट नहीं है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आयत करीमा फला फला, है ना, ये आयत करीमा और ये सब ये दुरुस्त नहीं। याद रखिये कुरान की हर आयत करीम है, आयत करीमा खास कहां से आ गई एक, ठीक है। हाँ अलग बात है उसकी फजीलत है कि गुनहगार इंसान उसको ज्यादा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानाका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन ये अलग से बैठना, जमा होना, चीयों पर पढ़ना, चाहे किसी की मौत पर पढ़ना या चाहे किसी जगह पढ़ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये बीजों का निकालना, डब्बों का निकालना या कुरान के पारों का पढ़ के ये सोचना इसको इशार हो जाएगा, ये नहीं मिलता है। इस मामले आप लोगों की इसलाह करें और बताएं मैयत को 3 चीजों का अजर मिलता है, जो उसने कार्य खैर किया, जो नाफे इल्म छोड़ गया उस इल्म को बढ़ाइए, उसके कार्य खैर को बाकी रखिए, और अगर तुम औलाद हो तो खूब दुआ करो, इंशाल्लाह यह अजर उसको मिलता है। कोई मेरी सेहत है।